Iedereen heeft een moeder. Iedereen heeft een moeder. Doe het ook in de buurt. Zing alsjeblieft bij u in de buurt. Dit lied elke week doen wij het. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, dat was mooi. Ik ben niet iedereen in de buurt.